ہے بابا کہاں ہو سکینہ پکارے، اے بابا کہاں ہو سکینہ پکارے، جدائی میں دن کس طرح سے گزارے، اے بابا کہاں ہو سکینہ پکارے، اے بابا کہاں ہو سکینہ پکارے، اے بابا کہاں ہو سکینہ پکارے، کہوں کسے دامن جلاتے ہیں آدا، جو روتی ہوں درے لگاتے ہیں آدا، ہر ایک ظلم بے خوف اٹھاتے ہیں آدا، ہر ایک ظلم بے خوف اٹھاتے ہیں آدا، چچا جان مقتل کو جب سے سدھارے، بابا کہاں ہو سکینہ پکارے، اے بابا کہاں ہو سکینہ پکارے، مجھے اپنی آواز بابا سنا دو، میری آس ٹوٹی ہے آ کر بندھا دو، خدا را ہمارے چچا کو بلا دو، خدا را ہمارے چچا کو بلا دو، لگاتے ہیں ظالم تماچے ہمارے، بابا کہاں ہو سکینہ پکارے، اے بابا کہاں ہو سکینہ پکارے، ادھر آگ سے میرا دامن جلا ہے، ستم پر ستم ایک نیا یہ ہوا ہے، نئی کان سے چھین کر لے گیا ہے، نئی کان سے چھین کر لے گیا ہے، پہنائے تھے جو آپ نے گوشوارے، بابا کہاں ہو سکینہ پکارے، اے بابا کہاں ہو سکینہ پکارے، جلے سارے خیمے کہاں پر میں جاؤں، اسے حال دل اپنا بابا سناؤں، مدد کے لیے اپنی کس کو بلاؤں، مدد کے لیے اپنی کس کو بلاؤں، میرے ہو گئے ختم سارے سہارے، بابا بھائی قاسم کہیں بھائی اکبر، کہیں میرے اونو محمد برادر، کہیں پر چچا ہے کہیں بھائی اصغر، کہیں پر چچا ہے کہیں بھائی اصغر، کہ بکھرے ہو جیسے زمین پر ستارے، بابا کہاں ہو سکینہ پکارے، بابا کہاں ہو سکینہ نہ پکارے۔ وہ ننا مجاہد میری جان اصغر، کہیں سو رہا ہے کہیں جان خواہر، خدا کے لیے اپنے ہمراہ لے کر، خدا کے لیے اپنے ہمراہ لے کر، چلے آئیے گا نبی کے دلارے۔ بابا کہاں ہو سکینہ پکارے، اے بابا کہاں ہو سکینہ پکارے۔ رداؤں کو چھینا ہے دلزے لگائے، مینوں نے خیموں سے خیمے جلائے، کہوں کس طرح سے کہا بھی نہ جائے، کہوں کس طرح سے کہا بھی نہ جائے، جو دیکھے ہیں آنکھوں نے میری نظارے۔ بابا حشر خورشید کو بخشوانا، مصیبت سے اس کو ہمیشہ بچانا، کا ایک خلد بری میں دلانا، کا ایک خلد بری میں دلانا۔ اے بابا یہ پڑھ نوحے ہمارے، بابا کہاں ہو سکینہ پکارے۔